Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya insanla kaç yıl önce buluştu? Yani dünyada kaç senedir insan var? Bunu bilmiyoruz. Yaklaşık rakamlar kullanabiliriz. Ama dünyanın ilk insandan beri büyük bir insan insan ve insan dünya mücadelesi gördüğünü hepimiz biliyoruz. İnsan kendisiyle boğuşuyor. Bir mücadele alanı bu. İnsan dünya ile boğuşuyor. Hem dünyada köprüler yapıyor, binalar yapıyor, tarlalar ıslah ediyor, hem de dünyayı tahrip ediyor. Dolayısıyla bugün 10 bin seneden beri mesela dünyada insan var kabul edersek, 10 bin yıldan beri dünyada her gün dünyaya bir darbe vuruluyor ve her gün dünyada insan insan boğuyor veya boğmaya benzer işler yapıyor. 10 bin sene diye bir rakamı kabul edecek olursak, bugün geldiğimiz noktada insanoğlu artık dünyada kötülüğün adını temsil edecek duruma geldi diyebiliriz. Vahşi hayvanlar daha önceki asırlarda tehlike oluşturuyorlardı. Denizlerde köpek balıkları büyük tehlike oluşturuyordu. Karalarda yırtıcı hayvanlar tehlike oluşturuyordu. Bugünkü yaşadığımız hayatta bakıyoruz ki vahşinin yerini insan zihni almış. İnsan gelecek nesillerin yiyeceği rızkı bile imha etmiş. Sadece bir örnek, olayın bütünü değil, olayı izleyebileceğimiz bir laboratuvar örneği gibi Irak ve Suriye'yi alalım. 20 senedir Irak'ta 5 seneden fazla bir zamandan beri Suriye'de on binlerce hatta yüz binlerce insan öldü. Bu herkesin gözü önünde cereyan eden bir olay olduğu için ölenleri, topraklarını bırakıp, evlerini bırakıp gidenleri herkes görüyor. Bir de dikkatten kaçan bir ayrıntı daha var. Bu topraklara, şu belirttiğimiz topraklara, on binlerce bomba bırakıldı. Bu topraklar dünyanın en eski kullanılan toprakları. Bu topraklar bombayla toprak olma niteliğini de kaybetti. Yarın Suriye'de sulh sağlansa, Irak'ta tam sulh sağlansa ve oraya dönse insanlar, bir marul ekebilecek toprak da bulamayacaklar. Bırakılan bir bomba sadece 100 kişiyi öldürüp oradaki 10 tane evi yıkıp gitmiyor. O çevreden 50-60 senede gitmeyecek kimyasal bir zarar bırakıp gidiyor. Bugün insanlık sadece bir pencereden bir görüntü yakalayalım diye konuştuğumuz bir örneğiyle bile ne yazık ki kendisini ve geleceğini imha ediyor. Bu konunun bir boyutu. Bir başka boyutu ki biz bu boyutunu ele alıp incelemeye çalışacağız. Biz ümmeti Muhammed olarak binlerce senedir var olan bu kargaşa, bu huzursuzluk ortamında asıl misyonumuz bizim, bu karışıklıkların içinde bir figüran olarak yer almak mıdır? Yoksa dünyayı yaşanabilir ve cennete gidilmek için kullanılabilir bir yer olma haline getirmek midir? Biz Müslümanlar olarak, ümmeti Muhammed olarak, diğer kitleler gibi, binlerce senedir devam eden bu kargaşanın içerisinde, dövüşenlerden biri olarak bulunduğumuz zaman, ümmeti Muhammed olma niteliğimizi kaybediyoruz demektir. Biz aslında tufanın karşısında Nuh'un gemisiydik. Gemi bizdik. Hala da biziz. Ama ağlanacak, üzülecek halimiz var. O da nedir? Gemiyi biz terk ettik. Geminin yolcuları değil, kaptan dairesinde bulunan biziz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları bir gemiye doldurup, bu fırtınadan, bu alabora olma riskinden kurtarmak için gelmiş bir peygamber. Kurtarıcı bir peygamber. O ve onun ilk yetiştirdiği Müslüman nesil, insanlığın son umudu. Geminin tayfaları gibi bir konumdalar. Ama gel gör ki, gemi limana bağlı, geminin kaptanı olması gereken halife, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vekili, kaçırılmış. Geminin kaptanı yok. Geminin dümen dairesinde, motor dairesindeki görevlileri yok. Gemi denizin dalgalarında ortada boş, görevlilerinden boş bekliyor. Kurtarılması, gemiye bindirilmesi gereken 7 milyar insan karada sele, fırtınaya ve yıldırımlara, şimşeklere karşı, afete karşı korumasız olarak bekleniyor. Allah'a hamd ediyoruz. Dinimiz İslam ilk geldiği günkü gibi taptazedir. Elhamdülillah. Taptaze duruyor dinimiz. Yemyeşil duruyor. Bu limanda geminin sapasağlam durduğunu gösteriyor. Ve iman ediyoruz ki 7 milyar değil, 70 milyar bile olsa kitle, gemimiz onları barındıracak çaptadır. Yahudilik gibi 3-5 milyonun dini değil İslam, insanlığın dini. Dolayısıyla bizim gemimiz Yahudilik gemisi gibi aileyi sadece barındıran, 3 milyon 5 milyonu alıp gerisine, başınızın çaresine bakın, yer yok, koltuk kalmadı diyen bir din değiliz. Elhamdülillah. İnsanlık 7 milyar bugün. 70 milyar da olsa insanlık, bizim insanlığı barındıracak bir gemimiz var. Bizim sorunumuz, bu 7 milyarı barındıracak çaptaki geminin kaptanının olmayışı. Yolcular binecek olsalar, motorunu çalıştıracak elemanı yok ortada. Kaçmış, kaçırılmış, yok. Bu kim biliyor musunuz motor dairesindekiler? Ümmeti Muhammed'e Kur'an öğretecek, akide öğretecek, ilmihal öğretecek, insanlara Allah'ı hatırlatacak davetçilerin, hocaların, alimlerin bile geminin motor dairesiyle meşgul olmaları gerektiği halde çıkıp dünya hayatıyla meşgul olmalarıdır bu. Gemiyi çalışır vaziyette bekletmeleri gerektiği halde ne yazık ki gemiyi önce onlar terk etmişler. Dünyaya, fırtınaya dalmışlar. Bugün Allah'ın insanlığı kurtarmak için gönderdiği bu gemi, insanlığın son gemisi, ümmeti Muhammed'in gemisi, evet tamamen terk edilmiş değil. Ezanlar duyuyoruz ya, duyduğumuz ezanlar, hacca gidiliyor ya her sene, gördüğümüz hac manzaraları, Ramazan olunca insanlarda bir oruç hareketliliği oluyor ya, köylerde, camilerde, şehirlerde, camilerde namaz kılınıyor ya, bunlar bu gemiye ait görüntüler. Geminin güvertelerinde gördüğümüz bir iki yolcu gibi işaretler bunlar. 7 milyar alacak bir geminin 3-5 yolcusu gemide görülmez bile. Varlığı bile hissedilmez. Kaptan yok çünkü. Kaptan olmadığı için bu yolcular kimi gemiyi kuzeye, kimi güneye, kimi doğuya, kimi batıya yönlendirmek isteyeceği için gemi dalgalarda parçalanıyor. 3-5 yolcu binmişler. Gemiyi şu tarafa götürelim diyorlar. Geminin kaptanı yok. Sadece arzu ediyorlar bir tarafa gitmesini. Bunun için bugün sözlerimi tekrar derleyip toparlıyorum. Bugün Allah ümmeti Muhammed'i, başında Muhammed aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün insanlığı kurtarmak vazifesiyle gönderdi. İslam bütün insanlığın bineceği bir gemidir. Ne yazık ki bu geminin kaptanı 1924'ten beri gemisinde değil. Limana bağlanmış bir gemimiz var. Bu geminin kaptanı olmadığı için, motor dairesinde görev yapması gereken motorcuları görevde olmadığı için, gemi insanlık limanında bekliyor. İnsanlar bir kurtarıcı bekliyorlar. Ama ne yazık ki yolcular gemide değiller. Onları dalgaların, fırtınaların alıp sürükleyeceği açık alandalar. Bu bir afetti. Daha büyük afet, geminin personelinin gemide olmayışıdır. Ümmeti Muhammed'in ezan okunan şehirlerinde alkolün tüketilmesi, faizin kullanılması, zinanın yaygınlaşması gibi görüntüler, ümmeti Muhammed'in gemisinde durmadığını, gemiyi değerlendiremediğini gösteriyor. Bugün biz, eğer bu görüntüyü, yani şu gemisini terk etmiş görevliler ve gemiye doldurulması gereken 7 milyar insan görüntüsünü bozabilir miyiz? Bu salondaki 50 kişi, 100 kişi. Veya İstanbul'daki 3 kişi, 5 kişi. Ya da Yemen'deki 30 kişi. Bozabilir miyiz? İmam Müslim'in sahihinden bir hadisi şerif nakletmek istiyorum. O hadisi şerif, biz ne yapabiliriz sorusunun cevabını verecek 234. hadisi şerif, Sahih-i Müslim'de. Neyin cevabını verecek bu hadisi şerif? Biz 50 kişi, 100 kişi bu gemiyi kurtarabilir miyiz? Biz gemiye dönsek, gemi fonksiyonunu icra edecek mi? Yolcu almaya başlayacak mı? Sorusunun cevabını veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Enes İbni Malik'in lisanından, yani onun rivayetiyle buyuruyor ki, dünya üzerinde Allah, Allah diyen tek bir insan kaldığı sürece Allah kıyameti koparmayacaktır. Kıyametin kopması ne demek? Dünyada insanın işinin bitmesi demek. İnsanın işi bitti, gemiye de, kaptana da, motorcuya da ihtiyaç kalmadı demektir. Karalarla denizler tek parça olacak. Denizler tutuşacak o zaman zaten. Senin geminin yol alacağı deniz de kalmayacak. Karalar toz olacaklar. Dağlar pamuk ipliği gibi olacak. Dünyada, Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerifte, çok net bir şey anlaşılıyor. Dünyada bir tek insan Allah dediği sürece dünyayı Allah devam ettirecek. O zaman gemimiz limanda bekleyecek demektir. Biz 100 kişiyiz burada. Filan yerdeki mümin kardeşlerimiz 20 kişi. Bir insan Allah dediği sürece diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Biz samimi bir şekilde Allah dediğimiz sürece kıyametin, sadece biz 100 kişi var olduğumuzu kabul etsek bile, kıyametin 100 kere sigortasıyız demektir. Dolayısıyla bir anne babanın çocuğunu Kur'an'a adaması, hafızlık yaptırması demiyorum. Kur'an'a adaması. Kur'an'ın yaşayan, yürüyen şekli olsun demesi, bir çocuğun bu şekilde hazırlanması, o çocuk yaşadığı sürece, yeryüzünde hayatın devam etmesi demektir. Hala gemimiz, umutla limanda bekliyor demektir. Dolayısıyla biz 100 kişiysek burada, filan yerdeki müminler 20 kişi iseler, 30 kişi iseler, 5 kişi iseler, hatta Moskova'da, zamanın birinde Allah demenin idam edilmeyi gerektirecek kadar sus sayıldığı bir yerde, bir tek mümin hakkıyla Allah demeye devam ettiği sürece, aslında bu gemide bulunması gereken o mümin, Moskova'da hasbel kader bulunmuştur. Ama Moskova'dan bile gemideki kurtarıcılık fonksiyonunu icra edebilecektir. Onun için biz bütün bu mevcut fırtınaya, terk edilmiş gemimize, mehcur hale getirilmiş Kur'an'ımıza rağmen Müslim'deki bu hadisi şeriften çok rahat bir şekilde anlıyoruz ki aslında bir tanemiz bizim. Kur'an'ın hayat olması için, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifleri pratikte yer bulması için mücadele eden bir tanemiz, bu geminin hala limanda beklemesinin garantisi olabilir. Nerede kaldı ki? 50 kişi olduğumuz zaman, 100 kişi olduğumuz zaman, 100 kere gemimizin batmama garantisiyiz biz. 100 kere. Bu sebeple yeniden gemiye dönelim dediğimiz zaman, hayali bir şekilde bir varmış bir yokmuş, bir gemi varmış bir yolcu ona ulaşmak istemiş diye bir masal anlatmıyoruz biz. %100 gerçeği konuşuyoruz. %100 umudu konuşuyoruz. Nedir o? Biz bu geminin tayfasıyız. Asıl kaptanımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet, onun kaptan köşkünde görevlendirdiği halifesi şöyle şöyle 90 senedir maalesef görevinin başında değildir. Ama gemi limandadır. Ve herhangi bir mümin bu geminin batmamasının garantisi olabilir. Bu sebeple biz topraklarımızda 20 senedir yağan bombalar yüzünden bir marul bile bitmeyecek kadar kıtlık söz konusu olsa bile esasen fethedilecek bir Roma'yı karşımıza koyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşündüğümüzde bizim topraklarımız dediğimiz yerin Suriye, Irak, Yemen olmadığını, oraların bizim topraklarımız olmadığını, Allah denecek her yerin bizim toprağımız olduğunu, gemimizin 7 milyarı kuşatacak büyük bir gemi olduğunu, dolayısıyla bir tanemiz Allah demeyi becerdiği sürece ağlamayı, kahrolmayı gerektirecek durumda olmadığımızı anlıyoruz. Mesele şudur. Biz bir kere bir geminin yolcularıyız. Bir yanlışlık yaptık. Gemiyi terk ettik. Gemiyi terk edince de kendimizi belalı bir alanda bulduk. Aslında gemide güvendeydik biz. Nuh yanımızdaydı çünkü. Biz güvende iken güvensiz bir yere geçtik. Yeni hamlemiz doğurduğumuz çocuklarımızın, beraber bulunduğumuz arkadaşlarımızın, aynı şehirde, aynı köyde, aynı ülkede yaşadığımız bütün insanların bu gemiye dönmeleri için mücadele etmek. Bu geminin yeniden kaptanıyla, motor dairesindeki görevlileriyle, bütün yolcularıyla insanlığın kurtarıcı ve ahiretini de garanti edici bir isim olduğunu bilmek, bildirmek, bunun için mücadele etmektir. Burada biz bu konuştuğumuz gemiye dönüşü iyi kavrayabilmek için üç şeyi tespit edeceğiz. Birincisi, bu başımıza gelenlerin adı nedir? Buna isim vereceğiz. Diyeceğiz ki, bunun adı garipliktir. Peygamber aleyhisselam böyle isimlendiriyor. Onu göreceğiz. İslam ve Müslüman garip kaldı. Gemi onun. Hayat hakkı onun ama o garip. Bunu anlamlandıracağız. İkincisi, neden gemi terk edildi? Bu terk etmenin nedeni neydi? Bunu çözeceğiz. Diyeceğiz ki buna, çünkü bu bir fitneydi. Fitneyi Allah gönderdi. Yolcular ve kaptan, başta kaptan olmak üzere, sonra motor görevlileri tayfa olmak üzere ve yolcular tuzağa düştük. Geminin kıymetini bilip bilmediğimizi görmek istedi Allah. Nankör çıktık. Bunu tahlil edeceğiz. Üçüncüsü, yeniden gemiye dönüş projesi çizeceğiz. Buna da gemi için cihat adını vereceğiz. Ama cihattan Bedir'i, Uhud'u, Hamza'yı radıyallahu anh ve filan yerde kılıçla cihad edeni, mızrakla dövüşeni değil, hayatı Allah'a teslim etmeyi anlayacağız cihatla. Hayat Allah için olsun. Sadece Çanakkale geçildi geçilmedi değil cihadımızın adı. Çanakkale, yerkürenin içinde bir çocuğun parmağıyla gösterildiğinde bile parmak onu kapatacak kadar küçük bir noktadır. Bir dünya küresi hacmi ne kadar büyük olursa olsun haritada, Çanakkale bölümünü yeni doğmuş bir çocuğun parmağıyla da göstersen Çanakkale kaybolur. Bu kadar küçük bir yer cihadın bütünü olamaz. Cihad, şu güneşin etrafında dönen dünyayı güneşten ve ışından koparıp Allah'ın şeriatının etrafında döndürmenin adıdır. Onun için gıybeti terk etme mücadelemizi de cihat olarak isimlendireceğiz. Bunun için iman kardeşliğimizin gerçekleşmesi mücadelemizi, buradaki 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi, kaç kişiysek, biz bu mücadelemizi mümin kardeşler olarak Allah'a kavuşmak için buradayız diye isimlendirip, mümince yaşamak, mümin kardeş olarak yaşamak için yapacağımız her hareketi de cihat olarak isimlendireceğiz. Üç ana başlıkta toplayacağız demek ki. Mevcut pozisyonumuz İslam'ın garipliği, Müslüman'ın garipliği. Bir, nedenler üzerinde duracağız. Diyeceğiz ki bu bir fitneydi. Allah da Kur'an'ında açıkça söylemişti. Size de fitne göndereceğiz, hazır olun demişti. Sizden öncekilere gönderdiğimiz gibi size de göndereceğiz. Kim gerçek Müslüman, kim kenarından, ucundan tutan Müslüman, bunu göreceğiz. Size de göstereceğiz. Buyurmuştu Allah. Bunu biz anlamamıştık. Dolayısıyla birinci bölümümüz, İslam'ın ve Müslüman'ın garipliğini açacağız. Bu gemiyi terk edip, gemide olmamız gerekirken, fırtınalı alanlarda ne işimiz var bizim? Bu adaya niye mahsur olduk, dalgalar bizi kuşatıyor? Boyumuzu aşan dalgalarda ölüm tehlikesi niye yaşıyoruz? Fitne dönemini konuşacağız. Kurtuluş reçetemiz olarak, kesin çaremiz olarak da Allah'ın şeriatına dönüşü, Müslümanca yaşamanın hakkını vermeyi isimlendireceğiz. Buna da cihat diyeceğiz. İnşallah. Kardeşlerim, elbette yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan itibaren başlayan hak batıl mücadelesini sadece bir harita üzerinden, şema üzerinden izlese bile insan başı ağrır. Şeytan uğruna sadece 1. 2. Dünya Savaşı'nda milyonla insan öldürüldü. Şu şeytanın akıttığı kan yüzünden, belki de bugün insanlığın bütünü kadar insanlık gereksiz yere ölüp gitmiştir. Yemyeşil vadiler gereksiz yere çöl oldu. Akan dereler kurudu bu dünyada. Manevi kastetmiyorum. Maddi olarak da dünya bozuldu. Şu dünyada olup biten şeyler, ana başlıklarıyla sadece bir listeye yazılsa, 1000 ciltlik bir kitap çıkar herhalde piyasaya. Belki de daha fazla. Bir de bizim bilebildiklerimiz, tarihin kaydettiği şeyler, Allah'ın bildiği, toprağın altına gömülmüş, kimsenin bilmediği nice olaylar var. Karmaşık, karışık ve kapkara bir dünyadayız. Ama Allah'ın nuruyla nurlanmış bir ümmetiz. Yeryüzü ne kadar karanlık olursa olsun, biz Allah'ın nuruyla bakıyoruz. bakmak zorundayız. Dolayısıyla bu karanlık atmosfer bizim için umutsuzluk nedeni olamaz. Niye olamaz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Dedik. Allah'ın nuruyla aydınlanmış bir ufkumuz var bizim. Karanlığın yoğunluğu, şiddeti Allah'ın nurunu söndürebilir mi? Hangi karanlık Allah'ın nurundan daha güçlüdür? Nur ve karanlık karşılaştırıldığında Allah'ın nuru galiptir. Ama şu ay güneşten aldığı ışığı yansıtıyor yani. Ayın ters tarafında kaldığı zaman bir bölüm orası karanlık duruyor. Biz güneşin ışınlarını saldığı tarafında değiliz dünyanın şimdi. Garipliğimiz bu işte. Bizim bulunduğumuz yer karanlık görünüyor. Güneş ışık salmadığı için değil, güneş ışıklarını salıyor. Nur var. Biz ters tarafta duruyoruz. Bu durduğumuz ters taraftan dolayı herhangi bir aydınlanma hissedemiyoruz. Karanlık hakimiyetini kurmuş değildir. Karanlık sadece duruş pozisyonumuzdaki yanlışlıktan dolayı vardır. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifte bu gerçeği göreceğiz arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bunu hatırlatacak. Müslim'in 232. hadisi şerifi, aynı hadisi şerif ilaveleriyle Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 16.690. hadisi şeriftir. Dolayısıyla hadisimiz elhamdülillah sahih hadistir. Neyi izah ediyorum? Biz ümmeti Muhammed olarak tıpkı ayın güneşten aldığı ışığı yansıtıp aydınlık göründüğü gibi ama döndüğü zaman güneşin etrafında ay ışık almayan tarafı oluyor. Biz şeriatımızın Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında dönmemiz gerekiyordu. Bir oldu ki onun etrafında karanlık hissettik. Bu hissettiğimiz karanlık, Muhammed Aleyhisselam'ın nurunun, şeriatın bittiği anlamında değil. Bizim pozisyonumuzun ışığa ters tarafta kalmasından kaynaklandı. Buna Peygamber Aleyhisselam Efendimiz belirttiğim hadisi şerifte İslam'ın garipliği diyor. Bireysel olarak iman bağımız devam ediyor. Aksi takdirde zaten mümin olmuyorsun. İman bağım devam ettiği halde sokaklar, okullar, iş yerleri, siyaset, ticaret neden şeriata ters? Çünkü bu dönme esnasında karanlık zamanına rastladık biz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne diyor. Hepinizin belki 10 defa duyduğu bir hadis-i şeriftir ama bugün biz bu hadis-i şerife daha köklü ve bizi rahatlatacak anlamıyla bakacağız. Hadis öyle zaten de bir türlü biz öyle bakamıyoruz. Ne buyuruyor? İslam garip başladı. Ve yine garip olacak. Gariplere müjdeler ederim. Bu hadisi duyduk. Ne olarak duyduk? İslam garip başladı. Bilal Medine'de kırbaçlanıyordu çünkü. İman var, imanı yaşayacak hayat yok. Sonra Medine'ye geçildi, iman var, imanı yaşayacak hayat da var oldu. O gün Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, o gün konuştu. Garip başladı, İslam dediğine göre, Mekke günlerini anlatıyordu. Medine'de konuşuyor, geçmiş zaman olarak anlatıyor bunu. Ondan anlıyoruz ki Medine'de konuşuyor. İslam garip başladı diyor. Medine'de konuşuyor. Sonra ikaz ediyor. Tekrar garipliği olacak diyor. Ve gariplere de müjde veriyor. Kim bu garipler sorusuna cevap verecek yine kendisi. Ama doğru anlamak için bir not çizeceğiz. Ne demek? Öyleydi, böyle oldu, böyle olacak. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamandan söz etmesi neyi gösteriyor? Bir yuvarlak döngeç üzerinde İslam'ı tasarladığını gösteriyor. Işık sabit. Dönüyor önündeki cisim. Dönünce ışıkta kalanlar aydınlık, karanlıkta kalanlar karanlık kalıyorlar. İslam garip başladı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir saraydan ilan etmedi peygamberliğini, bir mağaradan ilan etti. Gariplik buradan geliyor zaten. Sonra bu gariplik giderildi. Elhamdülillah. Ama ikaz ediyor. Gariplik tekrar gelecek. Demek ki yuvarlak, dört köşe olmayan, dikdörtgen olmayan bir sistem üzerinden din yaşanacak demek ki. Bu neyin işareti? Garipti, mutlu oldu. Garip olacak, mutlu olacak. Garip olacak, mutlu olacak. Kış, sonra yaz gelecek. Bir daha kış gelecek. Bir daha yaz gelecek. Bir daha kış gelecek. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ashabının önündeki gerçek konuşmayı, hakikatleri gizlememeyi, açık, net, evirmeden çevirmeden konuşmayı tercih ettiğini gösteren ifadelerinden biri budur. Gördünüz mü İslam nasıl Ebu Cehil'in kafasını kopardı? Haydi şimdi çıkın meydanlara, bütün insanlar Müslüman olsun, daha korkmayın, bizim kılıcımızın önünde kimse dayanamaz, demedi. Demedi. Torununun öldürüleceğini bile söyledi. O gün torunu 7-8 yaşında bir çocuktu. En fazla 10 yaşındaydı. 11 olması mümkün değil. Torunu yaşasa yaşasa 100 sene yaşayacağına göre, radıyallahu anh, 100 sene yaşayacak olsaydı bile, bir asrı bulmadan, onun ailesinin bile, kılıç darbesi yiyecek kadar gariplik günlerinin geleceğini haber verdi demek ki. Tekrar garip olacak dediğinde, bu ümmetin can peygamberinin torununun hunharca öldürmesinden daha büyük bir gariplik olabilir mi? Kaç Müslüman bir Hüseyin ederiz? Demek ki bu garipliğe öyle bir takvim verdi ki, bu takvim 5 asır filan değil. Hüseyin'in hayatıyla bağlantılı olarak, ki işte olsa olsa 100 sene olurdu. 10 senesi de onun zamanında geçti zaten. Bir 90 seneyi bulmadan bir gariplik döneminin daha geleceğini gösteriyor. Bu da iyi düşünüldüğünde Medine'de, Bizans'a, Roma'ya, Pers İmparatorluğu'na, Mısır'a zafer mektupları yazıp gelin Müslüman olun dediği günlerde oluyor bu söz. en zirvede olduğu zamanda torununun başından tutup bu yavrumu da öldürecekler dedi. Ona işaret etti. Demek ki bu dönegeç şey, bu dönen olay asır asır yaklaşık olarak bulunacak. Müslümanlar bir asırdan fazla zirvede kalmayacaklar demek ki. Aynı şekilde küfür de bir asırdan fazla zirvede kalmayacak. Çünkü nöbet tutuyorsak eğer, 24 saatte bir nöbet geliyorsa, sen ne kadar güçlü olursan ol, 24 saat senin nöbetin. Ne küfür, ne de İslam kökten yok olmayacak. Dünyanın sonu gelir o zaman çünkü. Denizler kuruduktan sonra benim gemim ne işe yarayacak ki? Yaklaşık olarak 100 senede bir gariplik yaşayabileceğimizi haber vermiş. Bir sahabi soru sormuş. Veya pek çok sahabi sorular sormuşlar. Kim bu garipler? Kim gariplik yaşayacak? Cevap vermiş. Sünnetim ihmal edilecek buyurmuş. Din zayıflayacak buyurmuş. Pek çok açıklamalar yapmış. Ama bugün burada, bu zamanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den müjde almış mümin olmak için, önümüze umut olarak konmuş bir cevabı var. Ne buyurmuştu İslam? Garip başladı, garip devam edecek ya da ileride yine garip olacak. Kim bu garipler? Müjde ediyorsun onlara. Çünkü müjdeler olsun gariplere diyor. Kim bu garipler sorulduğunda, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'indeki rivayette verdiği cevap çok önemli. اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ اِذَا فَسَدَ النَّاسُ İnsanlar bozulduğu zaman düzeltmeye çalışanlardır bu. İnsanlar bozulduğunda düzeltmeye çalışanlar. İnsanlar bozulduğunda düzeltmeye çalışanlar, ıslah edenler. اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ Arapça biraz bilenler, bu fiilin aslaha yuslihu, ıslah fiilinin başkası üzerinde yapılan bir eylemi gösteren kelime olduğunu anlarlar. Fesedennâs, insanlar kendileri bozuldu. Saluhennâs diye cevap verseydi kendisini düzeltenler olacaktı. Bozulurken insanlar kendisi bozuldu hadisin ifadesinde. Ama müjde ettiği kimseler, başkalarını düzeltmeye çalışanlar, ıslah edenlerdir diyor. Dolayısıyla bu zamanda, geminin motorcusu, geminin tayfası, bozulmuşluğa ve umutsuzluğa karşı, düzeltmek için bir şeyler yapmaya çalışanlardır. Unutulmuş sünnetleri, ihmal edilmiş hakikatleri yeniden canlandırma gayretinde olanlardır. Başının çaresine değil, ümmetinin çaresine bakanlardır. Bir memurluk bulup devletten emeklilik garantisi almaya çalışanlar değil, ümmetin, devletinin yaşaması için, var olması için mücadele edenlerdir demek ki. Buradan tekrar hadisi şerifi anlama noktasına geri dönüyoruz. Değerli arkadaşlarım. Bir, Peygamber aleyhisselam Efendimiz bu gariplik dönemini haber veriyor, gizlemiyor. Allah ona söyledi, o da bize haber veriyor. Yoksa gaybı bilmiyordu Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Allah'ın bildirdiğini biliyor. Bir gariplik dönemi olacak. Gemiyi yolcuların terk edip kaçacağını, 7 milyarın sürüsü gibi takılıp gideceklerini haber veriyor zaten. İnsanların bir bozulma ve bozma mücadelesi yapacaklarını biliyordu, haber verdi. Ve bunun da uzun asırlar olmayacağını söyledi. Torununu gösterdi çünkü. Torununa zulmedileceğini gösterdi. Ammar'ın gereksiz yere şehit edileceğini söyledi. Hiçbiri 100 seneden fazla bir şey değil bunlar. Kendisinden 30 sene sonra hayatın tekrar cahiliyeye doğru gideceğini söyledi. Benden sonra şu kadardır huzurlu günleriniz dedi. Yani garipliğin takvimini de verdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama şunu yapmadı. Gitti bu gemi, bir kere çıktınız gemiden. Gemiden çıktıktan sonra geri dönüşü yok bu geminin. Haydi Allah verdi belanızı, nereye giderseniz gidin demedi. Onu asla diyecek bir peygamber değil zaten. Ümmetini kendisi mezarda iken bilen, bırakan bir peygamber değil o. Mezarda bile olsa o, ümmetini bırakmıyor. İsa aleyhisselama, Allah-u Teala soracağız buyuruyor. Sen mi dedin bunlara, ben Allah'ın oğluyum? Sen mi dedin? Ne diyecek İsa aleyhisselam? Onlar senin kulların ya Rabbi, azap edersen bana ne? اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Senin kulların, azap edersen et. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Yok, mağfiret edersen sen zaten aziz ve hakim bir Allah'sın. O İsa aleyhisselam. Aleyhissalatu vesselam. Ama bu Muhammed aleyhisselam. Ümmetinin en garip günlerinde bile, şeriatının en garip günlerinde bile umut dağıtıyor. Ne buyuruyor? Müjdem olsun. Kime? اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ اِذَا فَسَدَ النَّاسِ İnsanlar saçıp savurduğu zamanda, şeriatı bırakıp gittikleri zamanda, bir şeyleri toparlamak için gayret edenlere müjdeler olsun. Onun için ben, Allah'ın aciz bir kulu olarak, çaresizlikler içinde kıvranan bir kulu olarak, 13 yaşında, 15 yaşında bir çocuğun, daha henüz belki de bali olmamış bir çocuğun, inşallah ben şeriatı başından sona öğrenip, insanlara şeriat öğreteceğim diye, ders çalıştığını gördüğüm zaman, bu hadisi şerif aklıma geliyor. Peygamberin müjdelediği, mübarek adam diye, üzerine sarılasım mı geliyor içimden? اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ اِذَا فَسَدَ النَّاسِ İnsanlar bozulmuş, 14 yaşında bir çocuk şeriata adıyor kendini. İnsanların bozduğunu düzeltmeye çalışıyor. Faizle mücadele etmek istiyor. Zinaya karşı mücadele etmek istiyor. Siyasetteki ve ticaretteki ve ziraatteki bozulmaya karşı ben düzelteceğim diyor. Belki hiçbir şey yapamayacak ama o bu niyetiyle dirilecek Allah'ın izniyle. Herkes niyetiyle dirilecek çünkü. Bütün insanlığın Allah'a secde etmesi için, mücadele etmek için yola çıkmış, bir trafik kazasında ölmüş birisi, sizce nasıl dirilecek kıyamet günü? 7 milyarı Allah'a secde ettirmiş bir insan olarak dirilecek. Ne dedik? Bir kişi Allah dediği sürece kıyamet kopmayacak. O Allah diyen benim, ya Rabbi senin lütfun ve kereminle demek zorundayız. Ve aynı şekilde Peygamber aleyhisselam Efendimiz, bir garibi müjdeliyor. Kim bu garip? Herkes diploma, herkes iş, aş, eş peşinde koşarken, herkes bir sevgiliye aşık olmuş da onun için hayatını perişan ederken, o da şeriatına aşık olmuş. O da Muhammed aleyhisselamın ahlakına aşık olmuş. Ve unutulan sünnetleri yaşatmak için kendisini Allah'a adanmış bir kurban olarak görüyor. فَتُوبَا لِلْغُرَبَا Bu gariplere müjdesi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne müjde verebilir sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ı müjde eder. Cennetini müjde eder. Cemalullah'ı müjde eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Pozisyonumuzu değerlendiriyoruz ya, dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünümüzü haber verdi. Yine garip olacaksınız buyurdu. Ama bugün eğer garipliğime ben %100 inanıyorsam, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu yüzyıl, 100 yıl dolacak Allah'ın izniyle. Kimse bana filan süper güç çok güçlü, nükleer silahı var demesin. Rabbim Kur'an'ında, Fecr suresinde, ne güçlü adamlardı onlar diyor. Zamanın en güçlüleriydi. Peygamberleri zincirliyorlardı. Nasıl onları yerle bir ettik diyor. Kimsenin gücü Allah'ın gücünden yüksek değildir. Sadece biz güneşin ters tarafında kaldığımız için karanlık gibi, gece gibi duruyoruz. Dönecek bu sistem, bu yörünge dönecek ve ışıktan yana geleceğiz. Allah nurunu tamamlayacak. Bu topraklar ve bütün topraklar Allah'ın şeriatıyla hükmedecektir. Sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sıkıntı bunun olup olmayacağında değil. Allah'a güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz biz? Sıkıntı biz ellezîne yuslihûne izâ feseden nâs miyiz? Herkesin bozulduğu, kaçtığı, keyfine ve diplomasına, işine, şöhretine baktığı bir zamanda biz ıslah edicilerden miyiz? Düzeltmek için mücadele edenlerden miyiz? Bir tuğla olsun, bu tuğlayı ben Kabe'den korumaya çalışayım diyenlerden miyiz? Bir gün olsun Allah'ın sözü geçsin bu topraklarda demeye gayret edenlerden miyiz? Eğer buysa elhamdülillah, hiçbir sorun yok. Dünya yansa da sorun yok. Dünya başından sonuna kadar dağılsa da sorun yoktur. Burada arkadaşlar bir nokta var. Şu şekilde yanılırız. Bugün bir kötü dönem yaşıyoruz. Yarın gelecek, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, bu kötülük kökten dağılacak. Hazreti Ömer gibi adamlar gelecek. Hatta ondan daha iyileri gelecek. Oh be, sabahlara kadar teheccüd kılacağız, hem de camilerde cemaatle filan. Uzaydan namaza kaldırılacak herkes. Böyle hayalperest olmanın bir manası yok. Bir kere şunu unutmuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlık piramidinin en zirvesindeki insandır. Bir piramit şeklinde düşünelim insanlığı. İnsanlık Adem aleyhisselamdan itibaren yukarı doğru tırmandı. Tırmandı, tırmandı. Peygamber aleyhisselam Efendimiz zirveyedeydi. Onun vefatı insanlığın geri dönüşüdür. Adem aleyhisselamın geldiği toprağın ham maddesine doğru. Ne buyuruyor? Kıyametin ilk alameti nedir? Efendimizin vefatıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmiş olması, kıyamet sürecinin başladığını gösteriyor. Bu da ne demek? Kıyamet ne zaman başlıyor? İşte son Allah deyince. Ama uygulaması Efendimizle beraber başlıyor. Yani çığ gibi insanlık aşağı doğru iniyor. Her mesela dağdan, bir taksi kadar bir çığın düştüğünü düşününüz. Bir dağdan. Kar bütün dağ. 500 metre sonra o kamyon kadar oluyor. 1000 metre sonra tır kadar oluyor. Dağdan 3000 metre aşağı indiğinde bir köy kadar oluyor. Çığ yuvarlanırken büyür çünkü. Peygamber aleyhisselam Efendimizin vefatı ile bu çığ düşmeye başladı. Dolayısıyla günün birinde her şey dümdüz olmayacak bu dünyada. Ama her şeyin dümdüz olduğu kalitede bir ümmet olarak biz var olacağız Allah'ın izniyle. Bizim sorunumuz insanlığın baştan sona yeniden düzelmesi sorunu değil, o olmayacak. Bizim sorunumuz gemiye dönüp ümmet olarak orijinal yerimizde bulunma sorunudur. Biz gemideyiz. Bu çölde bulunmamalıydık biz. İnsanlığın bahtında çöllerde sürünmek olabilir. Biz bu çölün yolcuları değiliz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi şerif, Enes İbni Malik'ten duyulmuş. Hadisi şerife dikkat edeceğiz. Bu bahsettiğim süreci, yani biz sanal bir dünyada, her şeyin dümdüz olduğu, yemyeşil olduğu bir dünyada hayal edip kendimizi görmüyoruz. Ya ne yapıyoruz? Biz gemimize dönelim. Allah bizi gemimizde görsün. Fırtınalar bizi etkilemez o zaman. Biz ümmeti Muhammed olarak kaybolduğumuzda asıl tehlike var ortada. Geminin kaptanının ve gemi görevlilerinin olmaması sıkıntı. Biz gemimize döndüğümüzde filan yerdeki kitleler Allah'ın helaki üzerlerine yazdığı kimselerse helak olacaklar. Çare yok. Enes İbni Malik'e Haccac İbni Yusuf'u şikayet etmişler. Haccac kimdir? Emeviler döneminde eyalet valiliği yapmış. Bol bol adam öldürmüş, bir zalim. İnsan öldürmüş, bir zalim. Enes İbni Malik o günlerde sağ. Radıyallahu anh. Ona bir grup şikayet ediyorlar. Ya görmüyor musun? Çok fazla zulmediyor bu adam gibi diyorlar. Enes İbni Malik diyor ki bu hadis-i şerif Bukhari'de 7068. hadis-i şeriftir. Sahih-i Bukhari'de. Diyor ki ben Resulullah'tan şunu işittim diyor. Sabredin. Her gelen gün geçen günden daha kötü olacaktır. Rabbinize kavuşuncaya kadar siz sabredip dininizi yaşayın. Hadis böyle. Ne dedik? Peygamber Efendimiz de çığ düşmeye başladı zaten. Dağ aşağı doğru iniliyor. Piramidin en üstünden geri doğru dönüyoruz artık. Sorunlar bitmeyecek. Ama biz sabrederek, Rabbimizin şeriatını yaşayarak ve yaşanması için mücadele ederek biz kazanacağız. Ümmeti Muhammed orijinal konumunda olacak. Taşlar yerine oturacak. Elbette şeytanın adamları, batılın adamları kökten imha olmaz. Onlar İsa aleyhisselamın eliyle, Mehdi aleyhisselamın eliyle yok olacak ama kıyamet işareti olarak yok olacak. Doğal bir süreçte değil. Buradaki sorun, ümmeti Muhammed'in doğal konumunda olmama sorunudur. Ümmeti Muhammed orijinal yerinde, gemide, kaptan köşkünde bulunduğu sürece sorun yok Allah'ın izniyle. Yarını sanal bir şekilde mutlu, huzurlu beklemek akılsızlıktır. Ama yarını ümmeti Muhammed'in kaptan köşkünde olduğu zaman olarak beklemek hakkımızdır. Gereken de budur zaten. Demek ki kardeşlerim, bugün biz Müslümanların toprağı, Müslümanların şeriatı, Müslümanların mevcut pozisyonu açısından ciddi bir gariplik yaşıyoruz. Bu garipliği de ne yazık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekirdeğine yaklaştıkça Müslümanlık anlayışımız artıyor. Peygamber aleyhisselam çekirdeğinden uzaklaştıkça bu gariplik oranımız düşüyor. Kim %100 sünnete uygun bir hayat istiyorsa onun garipliği artıyor. Sünnetlerden taviz vermeye başlayınca gariplik azalıyor. Farzlardan da taviz verdin mi biraz daha azalıyor. Kuru bir iman kaldı mı bir sorun olmuyor zaten. Tıpkı enerji kaynağına yaklaştıkça terletip bunaltmasının daha fazla arttığı gibi. Garipliğimizin de bir oranı var. Ya da herkesin hissetme oranı var. Hani sıcaklık için hissedilen oran diye bir rakam, yani sıcak 30 derece ama hissedileni 34 diyor. Bu gariplikte hissetme oranı kişiden kişiye, imanına göre, amel yapısına göre değişebiliyor. Değişir de. Ama bütün ümmet olarak gariplik dönemindeyiz. Işığın ters tarafında kaldığımız dönemdeyiz. Sabredersek Rabbimize nuru gördüğümüz günle kavuşabiliriz. Biz karanlık günlerde ölüp gitsek bile, ışığın görüldüğü günün yatırımcıları olarak biz de onlarla diriliriz Allah'ın izniyle. Sümeyye iki devenin arasında parçalandığı zaman İslam'ın en garip günlerinde öldü gitti. En şaşalı günlerinin mücahitleriyle beraber dirilecek ama. Çünkü Allah niyetlerine göre kullarını huzuruna kabul edecek. Bizim niyetimiz teslim olduğumuz, kabullendiğimiz, giderilmesi için uğraşmadığımız bir gariplik de olabilir. Sürüngenliktir bu. O sürüngenlikle de dirilebiliriz. Bu benim kaderim değil. Gemime dönerim ve Rabbimin huzuruna daha iyi çıkarım diye de niyet edebiliriz, gayret edebiliriz. Allah da bizi öyle dirildir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.